أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب تامبالي تورو يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي زيارة سي ويرو ماغوي دي لين بالو اق دي لين بالو اق دي ديل سي وات سين ايميسيون الافطار بي لين تي اس ال دي ماي سي وقتو وي بس بو نيك tay ñu ngi and ak yeen ci bokku ci importance corps yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kérok bam doon bigal sahaba yi di len wax wéru corps wéru barkela ndax ñi wor dañ ci and ak yalla wéru corps yermane def ci wacc wéru corps dañ ci balé ay bakkar wéru corps dañ ci nangu ñaan waye bokk na ci importance yi am solo bi ñuy waxtane tay li yenente bi sallallahu alayhi wasallam soñu sahaba yi wax len day xew ci wéru koor day am ci wéru koor du am ci benen wér du am ci benen waxtu ci wéru koor rek la mëna am lool motax ki wor war ci profito war ko mang lool moy lan yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena yanzuru llahu ila tanafusikum fihi fayubahi bikum malaikatahu ki yalla yoni won ci ñun neena yalla subhanahu wa ta'ala day xol jam ñi di ñeukante jëm ci jamuko sunu borom subhanahu wa ta'ala day xol jam ñi ci wëru koor ana yan jam ñoy ñeukante ci jamu yalla mokki tay buñ doon joxe ci lolu misal ab borom xam xam ben serigne bu am ay talibé am ay ndongo mu xey joxe déclaration ci radio wala ci télé dan né dama am liggéey bu may liggéeylu mo xam ruuj la mo xam gor la mo xam tabax la té ma ngi sakku ci talibé yépp nañ ñëw rawatina nak bu waxé ay tour dan né ñom diw ak ñom diw liggey bobu buñ ci dem mbokk yi dama len di laaj man ak yeen liggey bobu ñoñu degg wote bobu te seen kilifa wote nan lañ ci démé ban taxaway lañ ci taxaw buñu démé jël ko ci société wala nga jël ko ci barab ci camp wala ci loko jël ci misal man nga ko ci joxé kilifa gi taxaw di xol ay njabotam jakarlo ak ñom luy liggey ñuy liggey njabot gi kenn ku nekk dafa bëgg beutu kilifa gi teggu ci mom ba xamne mom kuko deggal la kuko fonk la ndax mom bayina lepp lu mu jappone ñew japp ci liggey bi budé ci gor la budé ci ruuj la budé ci tabax budé ci lu mu mëna doon loko mëna nak waye mbokk yi xol leen ñun ñu yalla wo ginnaw bu ñu nekké ay jaamu yalla yalla woonu né dama am liggey bu may santane liggey bobu moy lan moy koor ba paré mu né yanzuru llahu ila tanafusikum fihi yalla day taxaw di xol ni ngeen di ñeukante liggey bi ana ñan ci yeen ñoy jox fex daw ci liggey bobu le mbokk julit yi yeen way gem yalla yi yeg leen ne waxtu yu ñu tollu waxtu ñeukante la ndax borom baangi taxaw di xol ana ñan ñoy ñeukante daw jëm ci liggeyam bi sik neeku ci nañi daw fex uteli yalla liggeyal ko liggeyam bi ñoñu danañ am contante yalla soko don joxe misal ca ndonga ya daw jëm ci seeni liggéey yi sëriñ kenn ku nekk buñ ne sëriñ baangi ni tok jakarlok nit ñi nit ñangi ci liggéey bi sëriñ bi tok di xol ku nekk ci ñoom da nga bëgg sëriñ bi gis la wala chef bi gis la wala patron bi gis la yaangi ci liggéey bi yaangi sawar yaangi dem di dilsi yaangi yenu yaangi gas wala yaangi gor mbokk yi ci yalla imaginer len yonent bi ne yalla ngi jakarlok yeen di len xol yanzurullah yalla ngi xol ila tanafusikum fihi sen jeukante ñe ngay ñëkënte dem ci julli, ñe ngay ñëkënte jël seeni téré di jang, ñe ngay zikr, ñe ngay saraxé, ku nekk rek yaa ngi ñëkënte ci xéetu lu baax ci wér wi. Kon mbokk yi, wér wi du wéru yaafus, wér la woo xam ne ñëkkante la. Fastabiqul khayrat, ñëkkante leen lu baax li. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, yoru ñëkkante ndax borom baa ngi taxaw di xool ana ñan ñooy njëkkante digleem, ana ñan ñooy njëkkante santaaneem, ana ñan ñoo ci taxaw comme moom li mu ko bëggee. Borom bi taxaw di xool, léeg-léeg mu ne diwa ngi nële mu ngi def nàngam, léeg-léeg mu ne ñoom diwa ngi nële ñu ngi def nàngam, loolu borom bi da ciy kontaan. Kon mbokk yi, ñu ngi ci weer woowu, weer woo xam ne yàlla subhanahu wa taala day jàkkaarloog jaam ñi di leen xool. Kon lu ci war jaam ñi mooy njëkkante. Ñu yëg ne lépp luñ ci def ci lu baax, wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah, lépp luñu war def, lépp luñu góorgóorlu ci weer wi ci wàllu yiw danañ ko fekk ëllëg alaxira. Mbokk yi, ndongo li taxaw ci toolub sëriñam wala ci liggéeyub sëriñam wala ki taxaw ci liggéeyu patron wala soldaar bi taxaw ci liggéeyu njiitam wala ministre bi taxaw ci liggéeyu njiitu réewam, kooku ba ñëpp xam ne kii ku ràññeeku la, ba kilifa ga wax turam ne diw mii, kooku lan ngeen xalaat ci moom? Ci kontante bu muy am ci ngërëmal sëriñ ba wala ngërëmal patron ba wala kontanteem. Kon yàlla tamit subhanahu wa taala misaal yi ñuy joxe sax yellul, waaye dañu bëgg rek xëcc mbir mi ba mu jege ba ñëpp mën a dégg. Ndax yonent bi moo ne yanzurullahu ila tanafusikum fihi, yàllaa ngi taxaw di xool, yàllaa ngi xool subhanahu wa taala mi ngi xool naka ngeen di njëkkante ci jëm ci jaamu yàlla gi. Kon sikk nekku ñu ne ki njëkkante dem ci jaamu yàlla gi, kooku sikk nekku ci ne yàlla bu kontaanee ci moom day am ngërëmal yàlla, day am kontante yàlla, day am fayu yàlla subhanahu wa taala. Te loolu rek la ñu bëgg, muy nit borom bi kontaan ci moom, mu am ngërëmu borom bi, borom bi ëllëg yowmal qiyam daa di koy fay. Moo tax mu ne moom subhanahu wa taala man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan, képp ku mu wóor ne bëccëg a ngi ñëw di nga dajeeg sa borom, mu ne na nga jëf jëf ju baax. Kon doomu nday yi, yéen mbokk julit yi, weer waa ngi nii weeru njëkkante, weer woo xam ne yàlla subhanahu wa taala day xool ndax yéen a ngi njëkkante wala njëkkante wu leen. Kon dina yell ci ñun kenn ci ñun yàlla gis ko muy njëkkante jëm ci jaamu yàlla, muy njëkkante jëm ci kontante yàlla, muy njëkkante jëm ci ngërëmal yàlla, comme ni ko yonent yàlla Moussa defe woon. Wa ajjaltu ilayka rabbi litarda, yàlla damaa yàkkamti ñëw ci yow pour nga kontaan ci man. Kon mbokk yi, weeru njëkkante ngi nii, ñun ñëpp nañ leen góorgóorlu njëkkante ci xeetu jaamu yàlla yi. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu ko. Ñoo ngi leen di gërëm, di leen ñaanal yàlla, di leen ndokkeel ngeen ndogoog jàmm. TSL moo leen doon may seen émission Al Iftar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi faddala shahru ramadan ala sa'iri suhur wa ja'alahu mawsiman lil munafasati fil khayrat wa tijarata allati lan tabura wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mbokk julit yi, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñu ngi leen di ziyaara, di leen baalu àq, di leen baal àq, di leen ndokkeel ci weeru màgg mi muy shahru ramadan al mubarak. Ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu, mu barkeelal nu lépp luñ ko ci jaamu. Tey mbokk yi, dellu si waat nañ ak yéen ci waxtu wi, di leen fàttali di fàttali sunu bopp xéewal yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo nu ko màng, moo nu ko defal, moo nu ko dencal di len ko fateli ci sen émission al iftar bi len TSL di may ci waxtu wi wu nek mbok yi wèr wi wèr la wo xamné fayubahi bikum malaikatahu yalla def ñuy titoro ci wèr wi Allahu akbar mbok yi nañ joxe wat misal puisque texte yi pour ñukoy deg fokk ñuy xëc misal yi mu ñuy jégué suñu waxtane won demb ne yalla subhanahu wa ta'ala day xol suñu ñëkënte tay li ñuy fatali moy fayubahi bikum malaikatahu yalla day titeru ci jaamu yalla bu taxaw diko jaamu yalla ne malaaka yi yeen sama malaaka yi malaaka yi ne ko labbayka ya rab mu ne xol leen diw ma nga nele dima jaamu yalla day titeru ci kaw malaaka yi ndax jaamam yi koy jaamu ci kaw suuf mbokk yi ndax lool du ndam nga nek ci kaw suuf nangul yalla deggal yalla diko jaamu yalla nek kaw arsh ca malaul a'la ca peyu sel ya ca malaaka ya di la titero ci kanamu malaaka yi Allahu akbar mbokk yi tay buñu amone kilifa muy titero ndongom muy ki muy titero talibem ñu am patron bo xamne day titero ki koy liggeyal ñu am president bo xamne day titero ben citoyen ci rew mi lol day nek ndam ci citoyen bobu lol day nek ndam ci ndongo lolou lol day nek ndam ci talibé bobu lol day nek ndam ci soldar bobu chefam di titeru mbok yi ñun yalla daf ñuy titeru yalla ne malaakai xol len sama jami ñanga ne di xif bay lek ngir man bay nan ngir man bay sey ngir man bay lepp lo xamne dafa aju ci seeni banexi bakkan ngir man yalla Allahu akbar mbok yi li rek doyna moy yalla subhanahu wa ta'ala di la titero lol dong doyna li dong bu fekkone mom lañuy am ci koor gi dong doyon na moy yalla di ñu titero yalla ñu yalla boole ci ñi muy titero pour yalla titero ñu nak ci kanamu malaaka yi lan lañuy def ba yalla titero ñu moy jaamu ko moy wèr wi ñu jëm ko selal lélé sa nga dégg sama yenn mbokk jigéen yi nan damay bayyi sama ciol gu bon gi ndax ci wéru selal lañ nek kon wéru selal la ñu nek ñun ñëpp do wara juk pour selal ko pour lan bur bi subhanahu wa ta'ala def ñuy titero fayubahi bikum malaikatahu yalla def ñuy titero ci kanamu malaaka yi yalla diñu ndamo ci kanamu malaaika mi nan malaaka yi yeen su ngeen gisee ngeen man ma top man ma jaamu ala lettre parce que yeen abaneex amul ci yeen parce que yeen du ngeen lek ay mbindeef yo xamne ngeen du ngeen lek du ngeen nan du ngeen sey amma sama jaam ñi dañuy lek di nan di sey banexi bakkan di daw seen yaram ci seen yaram yeen malaakai nak banex du daw ci seen yaram te ñoom ñoñu nga xamne banex day daw seen yaram tay gi ma len wo ñoom ñepp ñu bayyi luñ doon def ñoo wuy sima ma len wo nañu xif ñu nanguma xifal man yalla ma len wo nañu mar ñu nango mar ngir man ma len wo nañu pek nañu tet moy tandiku lepp lo xamne geureumuma ko ñu daldi koy bayyi te mbokk yi koor buñu xamone njeriñam deug deug deug ci yimu eumb ci mbax bokku na ci rek li ñuy waxtane moy yalla daf ñuy titero waye koor day yar nit pour bu wéru jéxé mu ko mëna continuer nan la lay yaré moy ci waxtu wi nga tollu lek dafa dagan ci yow nan dafa dagan ci yow lepp lo xamne halal la dagan na ci yow waye xolal ci waxtu yi rek lañ la ko téré waxtu wi nga tollu dañ la ko téré su koor gi jeexon da fay dagan ci yow nga lek nan lek yi dagan ci yow way xol ni mu dagane ci yow ñu ne la moy tandiku tey fi mu nek ni ñun ñep nangu nañu bayyi lolu nga xamne dafa daganon ci ñun waye ci waxtu yi yalla téré ñuko ñun ñep nangu nañ ko sori nonu ñuko nango sori lolu la yalla bëgg ñu continuer su wër wi jeexé li mom dafa daganon mu téré ñuko lé nak dafa haram kon war nañ ko mëna bayyi su nit bayé ciép bayyi yap bayi lepp lu dagan ci waxtu wi te dafa dagan ci yow yaakar na ni bu koor gi jeexé war nga mëna bayyi lu haram fo démé ba bayyi lu dagan war nga mëna bayyi lu haram bo yaré bakkan bi tay ji ñu ngi ni ñun ñep yar nañu suñu bakkan ba mu bayyi lu dagan mburu dafa dagan bayyi nga ko tay soow dafa dagan bayyi nga ko tay ciep dafa dagan bayyi nga ko tay ni nga yare sa bakkan bi ba mu bayyi li ba nga bayyi li dagan ci yow non nga wara gor gor lo nga yar ko ba mu bayyi lu aram ko mana bayyi lu dagan war nga fa mana bayyi lu aram so bayyi lu aram sunu borom subhanahu wa ta'ala dila titero nan malaka yi sama jam ñangi ni malen sant ñu jëfé malen wo ñu wuyu ma santane ñu jëf malaka yi gañangi ni naaj bi lu mu tang ñu ngi wor liggey lu mu metti ñu ngi liggey Allah subhanahu wa ta'ala di len titero di len ndamo kon mbokk yi war nañu fexé ba am contante yalla ci wèr wi yalla contante ci ñun ba ñuy titéro lool nak du mëna nek luddul dañoo def santane yalla ci wèr wi sori ay térem su boba lay contante ci ñun su boba lañuy am ngeureumam ñun ñi nga xamné dañ ko wuy ci woon ci wote bu mu wote ndax ya ayyuhalladhina amanu la waxon yeen ñi gëm yalla ñun ñune ñun ñoo gëm mune ñu sama wèr wi moy wèr wi nga xamné kèn du lek bëcëk gi kèn du sey ci bëcëk bi ñun ñëpp ñu nangu bayiko wuyisiko lool motax mom yalla subhanahu wa ta'ala mu ñuy titéro ndax wonan wuyisi nañ ko bu ñu wowul won sax dañ ko wara wuy ndax moy suñu borom rawatina ba mu wowe Abdullah ibn Abbas neena bo degge ya ayyuhallazina amanu takhawal ya ayyuhallazina amanu boko don joxe misal moy feu rouge ci kanamu dawal katu auto sa yu fu bi takke nga takhaw moy ya ayyuhallazina amanu sa yu ko degge takhawal def lay digel wala mulay tere ya ayyuhallazina amanu bi yalla waxnu nak moy def len kon ñin ñu def yalla dina nu titero wallahi ñun ñoy ñan ba yalla dinu titoro ak suñuy bakkar yu bari ak suñuy melokan yu ñuaw ak suñuy jikko yu yaq waye tay rek nangu nañ wuy ci yalla wër wi nangu nañ wuy ci yalla yalla dinu titoro ci kanamu malaika yi kon mbokk julit yi man ak yeen ak ñeneen ñun ñep yalla nañu yalla titoro ci kanamu malaika yi kon mbokk yi TSL mo leen indiloon seen émission al iftar ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul lu nangul len ñu ngi ziaré mbokk julit yi ñom ñep rawatina suñu soppé suñu xarit modou jeng nek ci ties commerçant bu mag ñu ngi koy ziaré ñu ngi ziaré suñu yaay fagnang ñu ngi ziaré suñu yaay adja jara jagn ak suñu yaay soxna tislin kunte ak mbokk yi ci geejjo way yep ñu ngi len di ziaré assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh